السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na amani zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, jena alizi na sahabaze na waislamu wote atakayemfuata mtume hadi siku ya kiyama, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Allahumma amin. Tukiendelea na darsa la kitabu chetu min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaa, miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, kitabu ambacho kakiandika Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Wiki iliyopita tumezungumza msingi wa tatu katika misingi ahlu sunnati wal jamaa. Misingi hii ambayo inatofautisha ahlu sunna na mengine makundi potovu. Kama tulivyozungumzia misingi hii, ndivyo ahlu sunna tunavyoitakidi. Makundi ambayo yanaitakidi kinyume na haya ambayo tumeyazungumzia, bila shaka makundi haya yanakuwa ni tofauti na ahlu sunnati wal jamaa. Leo kama alivyoandika muallifu rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, al-aslu rabi', tunasoma msingi wa nne katika misingi ahlu sunnati wal jamaa. Na huu msingi wa Islamu wengi katika watu tunakosea, bali kuna baadhi ya watu ambao wenyewe wanajiona wako katika sunna, lakini wameanguka katika mambo kama hayo. Katika jambo hili au katika msingi wa nne aliozungumza Sheikh, anasema wa min usuli ahli sunnati wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, wujubu ta'ati ulati al umuri al muslimin ma lam ya'muru bi ma'siya, ni lazima kuwatii viongozi wa Kiislamu pale ambapo hawajakuamrisheni kufanya maasi. Tunaelewana? Ni lazima kuwatii viongozi wa Waislamu madam hawajakuamrisheni nyinyi maasi. Fa idha amaru bi ma'siya fala tajuzu ta'atuhum fiha, lakini viongozi hao wakiwaamrisha maasi haijuzu kuwatii katika maasi. Sawa. Watabika ta'atuhum bil ma'ruf fi ghayriha, lakini vile vile mtabaki mnawatika katika yale mema. Mfano ni kiongozi wa Waislamu, sawa, kisha akakuamrisha mema, ni lazima katika yale mema umtii, sawa, yale ambayo sio maasi ni lazima umtii. Kisha baadaye huyo kiongozi akakuamrisha maasi, maasi yale usimtii, lakini katika mema yale ambayo kakuamrisha ni lazima ubaki unamtii kwayo. Leo kuna baadhi ya Waislamu kiongozi wao anapoamrisha mema, kisha baadaye kama mwanadamu akatereza akawaamrisha yaliokuwa maovu, wanaacha kumtii kwa yale maovu na yale mema yote wanaacha. Mfano mdogo, leo katika hii nchi yetu, tutie mfano katika nchi yetu, kuna baadhi ya watu ambao labda hawaikubali uongozi wa Uislamu wetu, eh? Kuna watu ambao hawakubali. Kwa hiyo ukimuuliza kwa nini hawakubali, sababu zao hatuzijui. Sasa unakutana leo uongozi wa Uislamu Burundi, mwezi wa Ramadhani dalili inatokea sana, wenyewe wameandika mfano ile karatasi ya zakatul fitri ambayo lazima izagazwe katika misikiti yote ili watu wafuatie karatasi ambayo imetoka kule kwenye uongozi. Unakutana baadhi ya misikiti na wenyewe, sisi tuko kinyume na wao, wanapanga ya kwao, sawa, ya kumibui kija hapa, acheni huku. Hawa watu wanakuwa wamevunja msingi katika msingi ahlu sunna wal jamaa. Madam jambo lile ambalo wamekuamrisheni wale si maasi, lazima mfuate katika yale. Sawa? طيب عملا او عملا بقوله تعالى فكفنيا كازي قولي yake Allah mtukufu aliposema ya ayyuhal ladhina amanu enyi mlioamini atiiu Allah mtiini Allah wa atiiu ar-rasul na vile vile mumtii mtume wa ulul amri minkum na wale ambao wanakutawalieni mambo yenu. Tazameni katika aya hii Allah anasema ya ayyuhal ladhina amanu atii'u Allah. Akatia neno atii'u, mumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa atii'u ar-rasul na mumtii, lakini akusema wa atii'u ulul amri. Akasema wa ulul amri. Kwa sababu gani? Twaa ya kiongozi. Kiongozi anatiiwa pale ambapo yale ambayo amekuamrisha wewe yako sambamba na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake ameridhia. Sawa. Ikiwa kiongozi atakuamrisha ile ambayo yako kinyume na mafunzo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake, hapo hakuna kumtii kiongozi. Lakini katika yale lazima utamtii. Sawa? Tayyib. Wa qawli Nabi sallallahu alayhi wasallam, na kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam alipozungumza usikum bitaqwa Allah. Mtume anasema na kuhusieni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sami'i wat-ta'a. Na vile vile na kusieni kusikiliza na kutii, kumsikiliza kiongozi na kumtii. Wa in ta'ammara alaykum 'abd, hata kama mwenye kuwatawala nyinyi atakuwa ni mtumwa. Wakati huu anaambiwa ni maswahaba, maswahaba ni warabu. Labda kuna wakati panaweza akaja mtumwa ni kiongozi wenu akawatawala. Kwa hiyo ni lazima kiongozi yule mumsikilize na mumtii. Sawa? ويرون ان معصيه الامير او امير المسلم أو امير المسلم معصيه للرسول فذلك اهل السنه والجماعه ونرون يا كوانبا mtu anapomuasi kiongozi ni kama alimuasi mtume sallallahu alaihi wasallam amalan biqawli kwa kufanyia kazi kauli yake mtume aliposema man yuti'i al-amira faqad ata'ani atakayemti kiongozi basi huyo atakuwa amenitina mimi. طيب ومن عصى الامير اقسم vile vile na yule atakayemuasi kiongozi sawa faqad aswani mtume anasema na mimi vile vile atakuwa ameniasi. Kwa hiyo unapomuasi kiongozi unakuwa umemuasi mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayarawna salata khalfahum vile vile wanaona ya kwamba inafaa kuswali nyuma ya kiongozi. Kiongozi hata kama ni mfanya maasi, madamu ni kiongozi wenu Muislamu amefanya maasi ambayo hayajafika katika ukafiri, ni lazima uswali nyuma yake. Na hapo unazungumza kwa sababu zama hizo viongozi ndio ambao walikuwa naswalisha sala za Jumaa, sala za Laidi, ilikuwa ni viongozi. Kwa kiongozi hata awe mfanya maasi, mfanya maasi, ni lazima inafaa kuswali nyuma yake. والجهاد معهم vile vile anapopanga jeshi la jihad ni lazima mjiunge naye kiongozi hata kama atakuwa mfanya maasi kama tutakavyokuja kuona baadaye. Sawa? Wadu'a lahum bis-salah wal-istiqama na vile vile kuombea dua viongozi, kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala wawe wema na vile vile wawe na msimamo wa munasahatahum na vile vile kuwanasi viongozi. Unapomwona kiongozi amekwenda kinyume kamnasihi. Utakuja kuona namna gani viongozi wananasihiwa. Eh? Sio kwenye mamimba. Tayeb. Tulete faida za pembeni kinyume na kitabu. Kuhusu msingi huu wa nne. Qala ta'ala anasema Allah mtukufu ya ayyuhal ladhina amanu. Enyi mlioamini atii'u Allah wa atii'u ar-rasul. Kama tulivyotanguliza huku. Enyi mlioamini mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile mumtii mtume wake. Wa ulul amri minkum na wale ambao wanakutawalieni nyinyi mambo yenu. Eh? Fa fi hadhihi al-aya wujubu as-sam'i wat-ta'a liulati al-amri. Katika aya hii yaonyesha ulazima wa kuwatii na wa kuwasikiliza na kuwatii viongozi. Eh? Wa hadha mutlaqun yuqayyad bima thabata fi sunna wa min anna at-ta'ata inma takunu fi ghayri al-ma'siyah. Na hivyo kama ilivyothibiti katika sunna Twaa ya kumtii kiongozi ni katika yale mambo ambayo sio maasi. Katika mambo ambayo sio maasi ni lazima umtii kiongozi. Wal muradu bi ulil amri, na makusudio ya yule ambaye anawatawalieni mambo yenu, man aujaba Allahu ta'atahu min al-hukam wal umara wal ulama, ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ulazima wa kuwatii katika mahakim, hukam, na vile vile al-umara, viongozi, wal ulama, na wanawachuoni. Wanaingia katika hii aya watu wawatii. Qala Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, anasema Abu al-Qasim al-Asbahani rahimahullahu ta'ala akiwazungumzia ulul amri akasema humul ulama wal umara, ni wanawazuoni na viongozi. Walikulli haqqun wajib, na kila mmoja katika hao ana haki ya ulazima ya kutiiwa, sawa. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, vile vile Ibn Taymiyyah rahimahullahu akizungumzia au akiwatafsiri na kina nani ulul amri, akasema ulul amri sinfan, ulul amri wako sehemu mbili au wako aina mbili, sawa. Al ulama wal umara, ni wanawazuoni na viongozi, wote wanaingia katika hii aya, ni lazima watiiwe katika yale mambo ambayo sio maasi, sawa. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هيك في حديث هي ابن عمر نبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم ني جو يا كلا انت مسلم السمع والطاعه فيما احب وكره ني جو يا كلا مسلم امسikilize kiongozi na amti katika yale mambo ambayo anayapenda na yale mambo ambayo anachukia. Ani maneno ya mtume. Mimi damu kiongozi amekuamrisha jambo ambalo unalipenda wewe, ni lazima umtii katika lile jambo. Amekuamrisha katika jambo ambalo si maasi, lakini lile jambo wewe haulipendi, unalichukia, ni lazima umsikilize kiongozi na umtii. Sawa? Kisha mtume akasema illa ayumara bima'siya, isipokuwa pale ambapo atakuamrisha maasiya. Atakuamrisha maasi hapo simtii. Sawa? Fa in umira bi maasiya, kwa kiongozi akikuamrisha maasi, fala sam'a wala ta'a, hapo hautomsikiliza wala hautomtii. Katika mambo ambayo ni maasi. Sawa? Lakini mambo ambayo ni kinyume na maasi, akikuamrisha lazima umtii. Japokuwa jambo hilo utaona ah, silipendi bwana, nalichukia jambo hili. Meda msima maasi, lazima umtii kiongozi. Sawa? قال المطهر يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم. فايو kumsikiliza maneno ya kiongozi na kumtii ni lazima kwa kila muislamu, ni lazima, sawa. Sawaun amarahu bima yuwafiqu tabi'ah, sawa yule kiongozi atakuwa amekuamrisha jambo ambalo liko sambamba na tabia yako, au lam yuwafiqhu, au jambo lile haliko sambamba na tabia yako. Madam amekuamrisha kiongozi bi shartin alla ya'mura bi ma'siya, bi sharti kiongozi asikuamrishi maasi, lakini akikuamrisha mambo mengine ambayo sio maasi, japo mambo hayo yako sambamba na fikra zako na akili zako, ni lazima umsikilize umtii. Na hata mambo hayo yatakayo kinyume na fikra zako, ni lazima kiongozi umsikilize na umtii, sawa. Tayyib, fa in amarahu biha fala tajuzu ta'atuhu. Sikilizeni hapa, anasema ikiwa kiongozi atakuamrisha maasi haijuzu kumtii kiongozi, lakini sikilizeni hapa ndipo pakuelewa zaidi, lakini la yajuzu lahu muharabatu al-imam. Kiongozi ndio huyo kisha kuamrisha maasi, katika maasi yale haufai kufanya nini? Kumtii, lakini haijuzu kumpiga vita kiongozi. Anatuamrisha maasi bwana, kwa hiyo tumpige vita, tumpindue, haijuzu. Kama mambo ambayo yalikuwa yametokea huko mpaka kafika kwenye uongozi wetu, eti tukaandikisha kwenye huko ma province na kila. Ile jambo ni maasi. Kwa sababu jambo hili ukilichunguza linakuja kuvunja sheria za Uislamu. Ukiandikisha huko, kwanza mirathi yote imevunjika. pale wewe ukifa mke ndo ana haki, sawa. Wale wote ambao wana haki za kurithi hawana sehemu. Mama yako ana haki ya kurithi, baba yako ana haki. Eh, vile vile kama mna watoto, kuna baadhi ya ndugu zako ni wana haki ya kurithi, sawa. Kwa hiyo ile sheria kule inafanya nini? Inavunja. Kwa hiyo ni maasi, haijuzu kuasi katika hilo, lakini sio sababu ya kusema kiongozi yuko kadha, kiongozi yuko kadha, tumpige vita. Hapana, usimtii katika lile, lakini haijuzu kufanya nini? Kumpiga vita kiongozi haijuzu. Ile maasi aliyokuamrisha ambayo sio ukafiri, usimtii katika lile, wewe achana na lile la maasi, lakini haijuzu kukaa unampiga vita kiongozi, sawa. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انس بن مالك رضي الله عنه ونسمع نهانا كبراؤنا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال ولتكتاز وكبوا زيتو ketika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wakisema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمنكم mtume قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume amesema لا تسبوا امراءكم jambo la kwanza mtume anatukataza msiwatukani viongozi wenu, wala tahushuhum, wala msiwafanyie ghishi viongozi wenu, wala tubghidhuhum, wala msiwachukii viongozi wenu, wattaqullaha, na mche Allah subhanahu wa ta'ala, wasbiru, na muwe na subira katika yale mambo ambayo viongozi watawafanyia, sawa. Fa innal amra qarib, kisha mtume anasema kwa hakika jambo liko karibu. Kwa viongozi hata mtaona upungufu kwao, labda kwa dhulumu, naam, wako wadhulumu viongozi, wako wafanyia mambo ambayo si mazuri, mtume akatwambia mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na msubiri. Sio mtoke barabarani na maandamano, hapana. Mnapoona jambo kwa kiongozi ambalo si nzuri, mtume akatwambia fattaqullaha, jambo la kwanza mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na msubiri, sawa. Fa innal amra qarib, kwa hiyo jambo liko karibu, kama mtasubiri Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha na kuyaleta yaliokuwa mazuri. Lakini mkitoka barabarani na maandamano hatobadilika chochote, hakuna ubadiliko wote isipokuwa ni tabu juu ya tabu. Kwa hiyo subra. Kwa hiyo mtume katika jambo hili akakataza kuwatukana viongozi, sawa, na kuwachukia. Na wanazuoni wa ilmu al-usuli wanasema annahyu yaqtadi at-tahrim, jambo kama ni katazo, jambo hilo bila shaka linakuwa ni haramu. Ni haramu kuwatukana viongozi. Mtu anakaa kwenye makundi, unaanza kumtukana kiongozi fulani kadha, kiongozi fulani kadha, kiongozi fulani kadha, jambo hili ni haramu. Na si katika mafunzo ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tayeb. Qala al-Imam al-Hasan ibn Ali al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sikilizeni mafunzo wanazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa, idha ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, utakapomuona mtu. Na tunapozungumzia mambo haya ya Uislamu, sio kwamba tunazungumzia viongozi wa Kiislamu pekee yake, la, na viongozi wa nchi vile vile wanaingia katika mafunzo haya, na viongozi wa nchi ambao wanakutawalieni katika mambo yenu wanaingia katika mafunzo haya. Kwa anasema al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, idha ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa, unapomuona mtu anamuombea dua mbaya na kumlani na kumwapiza kiongozi, tambua kwa huyo ni mtu wa bid'a. Kama tunaika kiongozi fulani, ah, kiongozi fulani yule angekufa tu basi akaondoka, huyo ni mtu wa bid'a. Ndio maana tunaona wale makhawarij, huyo kiongozi wa Saudia, kwanza wewe ni kiongozi wa Saudia, sio kiongozi wa nchi yako wewe, kwa nini unafuatilia mambo ya wengine? Sio kaleta pombe, wale wangefuata maandamano wakampindua. Ukiona mtu mwenye maneno kama haya, ujue ni mtu wa bid'a, na yani maneno ya makhawarij, wale watu ambao kila siku wanapenda kuwapindua viongozi, na msikitini wapo, eh, wapindua viongozi. Kwa hiyo akasema wa idha sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-salah, na vile vile mnapomwona mtu anamwombea kiongozi kuwa mwema, kiongozi yule labda amepinda akaenda katika mambo ambayo ni ya maasi, kisha mtu akainua mikono na kumwombea kiongozi dua, Allah subhanahu wa ta'ala amfanye kuwa mwema, imamu anasema fa'lam annahu sahibu sunnati insha Allah, basi tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa sunna. Unapomwona mtu ambaye anajipa muda na kumwombea dua kiongozi, Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, basi tambua kuwa mtu huyo ni mtu wa sunna. Kinyume na yule mtu ambaye anakana watukana viongozi. Sawa? وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى انا سمع الفضيل لو كان لي دعوه ما جعلتها الا في السلطان لو ميمي ningekuwa na dua ya kujibiwa dua ambayo nikiinua kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaijibu dua hiyo singejalia isipokuwa kiongozi dua hiyo singemuombea isipokuwa kiongozi bali akaulizwa kwa nini akasema kwa sababu kiongozi akiwa mbaya na sisi raia lazima tuwe wabaya na kiongozi akinyooka akawa mwema bila shaka na sisi tutakuwa wema na nchi yetu tutapata amani. Hando maneno ya wanazuoni Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wa an Hudhaifa, sikilizeni hadithi hii na mafunzo ndani yake vile vile. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu anasema qultu, nimesema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna kunna bi sharri, hakika sisi huko kabla ya Uislamu tumekuwa katika sharri. Faja Allahu bi khair, Allah subhanahu wa ta'ala akaja na tuletia khairi, akatuongoza kunako Uislamu. Fa nahnu fihi, kwa sasa sisi tuko ndani ya ile khairi ambayo ni Uislamu. Fa hal min wara'i hadha al-khair sharru, je hivi nyuma ya khairi hii patatokea kuwa sharri? Masahaba wanamuuliza ya Rasulullah, tulikuwa katika shari lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea khairi, je nyuma ya khairi hii ambayo tuko ndani yake leo patakuja shari nyingine? Qala na'am, mtume akasema ndio itakuja shari. Sawa. Qultu, Udhaifa anasema, nikasema hal wara'a dhalika khairu shar, kama unashangaa eh mtume wa Allah, hivi kweli nyuma ya akhiri hii patakuja shari nyingine? Qala naam, akasema ndio kutakuja shari. Naam shekh, sawa. Tayib, qultu, Udhaifa anasema, nikasema kaifa, vipi itakuja shari tena baada ya akhiri hii eh? Qal, mtume akasema, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunnati, baadaye patakuja viongozi ambao watakuwa hawafati mwongozo wangu, na viongozi hao watakuwa hawafati suna zangu. Meda mtaona viongozi ambao ni Waislamu lakini wakaja na uongofu sio kwa mtume, wakaja wakaacha suna za mtume, wakafanya mambo yao, wakaiacha dini. Sawa, kwa hiyo watu hao watakuja. Sawa. Tayib, wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin, na vile vile katika watu hao patapatikana miongoni mwao watu ambao wana nyoyo za kishaitani. Watakuwa ni viongozi lakini nyoyo zao za kishaitani, hawana huruma. Watakuwa wana huruma na raia. Haya ni maneno ya mtume. Wajuthmani ins, kisha mtume kisha akasema, qala, Udhaifa akasema, kaifa asna'u ya Rasulullah, je hali hiyo kilitokea niko hai? Ndio viongozi hao ambao watakuwa na nyoyo za kishaitani, hawana huruma na maraia wao. Wakitokea unanihusia mimi nifanye nini ya Rasulullah? Nifanye maandamano? Nitoke nje na mimi na silaha nipigane? Sikilizeni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, kwani Udhaifa akamwambia, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalika? Qala, mtume akasema, tasma' wa tuti'u lil amir, hauna la kufanya isipokuwa ni wewe kumsikiliza na kumtii kiongozi. Sikilizeni mafunzo ya mtume. Huyu ndio kiongozi ambaye ni mbaya, ana moyo wa kishaitani, ameziacha suna za mtume, ameacha uongofu wa mtume. Nifanye nini viongozi hawa nikiwadhiriki ya Rasulullah? Mtume anamwambia Hudhaifa, ukiwadhiriki viongozi kama hao ambao nakuhusia, wasikilize au msikilize na umtii kiongozi. Kisha kuishia hapo, wa indhuri badhahru, hata kama kiongozi yule atakupiga kwenye mgongo wako akikusudia kiongozi yule atakupiga, sawa, wa ukhidha maluk, na mali yako ikachukuliwa, akakudhulumu mali zako eh, kiongozi akawa dhalimu, akawa anawapiga ovyo, akachukua mali zenu kwa nguvu. Mtume anasema fasma wa afya, msikilize kiongozi huyo na umtii. Leo kiazungumza haya nasikia wale ni waoga. Sasa wao ambao sio muoga, mbona wajenda kule kusara? Sisi tunakwenda sana mafunzo ya mtume, bali tunaenda sana misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kiongozi hata wewe ni dhalimu na kudhuluma lizaa kwa kukupiga, sikiliza na utishe. Ukijifanya shujaa utajua mwenyewe. Tayeb. Turuti katika kitabu. Al-asl al-khamis, msingi wa tano ambao kautaja Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, min usul ahli sunnah wal jamaa. Miongoni mwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa, tahrimul khuruj ala ulati al-umur au ala ulati umur al-muslimin idha irtakabu mukhalafa duna al-kufr. Ni haram kutoka nje ya twaa ya viongozi wa Kiislamu pale ambapo watafanya jambo ambalo liko kinyume ambalo sio ukafiri. Ni kiongozi wa Kiislamu, sawa, akafanya jambo ambalo liko kinyume, lakini jambo hilo sio ukafiri, ni maasi, ni haramu kutoka nje ya twaa yake. Bi maana kufanya mimi kwa kuanzia leo siku nyuma kiongozi huu mimi sikubali uongozi wake, ni haramu jambo hili, sawa. طيب لامره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصيه ما لم يحصل منهم كفر بواح كما alivoamrisha mtume wake صلى الله عليه وسلم kuwatii viongozi kama alivoamrisha mtume kuwatii viongozi katika mambo ambayo sio maasi ma lam yahsul minhum kufr bawah yale maasi ambayo hayajafikia ukafiri wa waziwazi sawa بخلاف المعتزله كنيوم من المعتزله معتزله كانت كما غندي بوتوف سواء الذين يوجبون الخروج على الائمه اذا ارتكبوا شيئا من القبائر ولو لم يكن كفرا ما خوارج wenyewe wanajuzisha watu kutoka nje ya toa ya kiongozi hata kama watafanya jambo ambalo ni katika madhambi makubwa alijafikia ukafiri. Wengine wanakuambia toka nje yake. Mfano tushikilie kwa maana na si ukweli. Ile ambayo kunazungumzwa juzi eti sijui kama ni nani, kama ni 50 cent na nani wamepiga Saudia, wallahi habari zinza uongo. Eti wamekwenda Jeddah wakapiga. Aya tushike ni ukweli. Ule mfalme aliwakaribisha Jeddah wakapiga. Sio? Wakapiga muziki. Sasa muziki unamtoka katika Uislamu. Mziki ni katika maasi, katika madhambi makubwa, sawa? Mziki ni katika madhambi makubwa bali ni haramu kusikiliza nyimbo. Kwa hiyo nyimbo hizi ni mfano zina, si madhambi makubwa, lakini hajamtoa mtu katika ukafiri katika Uislamu. Kunywa pombe ni katika madhambi makubwa, hayajamtoa mtu vile vile katika Uislamu. Sasa kiongozi ambaye anayafanya haya ni mzinifu, ni mnywa pombe, anawaitisha waimba muziki wapige. Huyu kiongozi medamu hajafanya ukafiri, ni haramu kutoka nje ya toa yake. Kinyume na Mu'tazila, wenye Mu'tazila anakuambia hata akizini toka nje ya toa. Hadi makundi potofu ambao si katika makundi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sawa? Wayatabiruna hadha min al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bali Mu'tazila wenyewe wanasema kutoka nje ya kiongozi ambaye ni muovu ni katika kuamrisha mema na kukataza mabaya. Ndio itikadi ya nani? Ya Mu'tazila. Lakini Ahlus Sunnah wal Jamaa, maadamu kiongozi huyu hajafanya ukafiri, haijuzu kutoka nje ya toa yake. Faiba, vile vile twende katika faida kidogo. Qala Tahawi rahimahullah, wakizungumzia swala hili la kutoka nje ya toa ya kiongozi, wala nara al-khuruj ala imatina wa ulati umurina. Sisi atoni ya kwamba yafaa kutoka nje ya twaa ya viongozi wetu, wa injaru, hata kama viongozi watakuwa ni madhalimu waovu, hatoni kama inafaa kutoka nje ya twaa yao. Wala nad'u alaihim, wala tuwatizi viongozi, atuwaombei dua iliyokuwa mbaya. Wala nanzi'u yada min twaatihim, wala atuondoi mkono katika kuwatii viongozi. Wanaweza kutaka kuona kuna baadhi ya maswahaba wamesali nyuma ya viongozi walevi. Na Ibn Abbas yuko nyuma hapo katika sala. Sala alfajiri. Ibn Abi Mu'ayth, jamaa huyu alikuwa ni kiongozi wa Waislamu zama hizo na alikuwa ni mlevi. Siku moja anawasalisha Waislamu alfajiri, sala ya alfajiri akawasalisha rakaa 4. Na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yuko nyuma yake. Alipomaliza kuwasalisha akawageukia Waislamu akamwambia azidukum nonaji. Nimewasalisha rakaa 4 naongeza zingine. Na Ibn Abbas yuko wapi? Yuko pale. Kwa nini Ibn Abbas akusema au kiongozi afai? Tutoke nje ya toa. Kwa sababu amejua swala hili la kumpindua kiongozi halina halina ni swala ambalo halina amani, bali kumpindua kiongozi ni vurugu kwenda mbele. Kwa sababu maana ni swala ambalo alifai, huyu kiongozi tukimpindua hawakosi ambao wanamuunga mkono na maasi yake. Kwa hiyo itakuwa ni vurugu baina ya nani, ya Waislamu. Masahaba wakadidhia katika hayo. Bali Hajjaj ibn Yusuf alikuwa na wao Waislamu, alikuwa ni kiongozi, lakini Ibn Umar alipofikishwa habari zake akamwambia muwe na subira katika hilo. Hakuna hata mmoja kati ya warozoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kuanzia masahaba aliyokuwa anamwambia watu tokeni nje ya toa ya kiongozi. Hamna hata mmoja. Leo wanaozoni wakubwa kizungumza haya, unasikia tu wanaozoni wa Saudi ni waoga. Hizi ndio fikra za makhawarij. Wale wanaozoni wa Saudi ni wanaozoni wa wafalme wale, waoga wale. Wewe ambao una uoga mbona uko hapa? Kapinduani huko. Baada akasema At-Tahawi rahimahullah, wa nara ta'atuhum min ta'ati Allah 'azza wa jalla fariida. Bali tunaona kuwatii viongozi ni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni lazima kuwatii viongozi. Sawa? Ma lam ya'muru bima'siya, kwa wale ambao awamrishi maasi. Sawa? Wa nad'u lahum bis-salah aw bis-salah wal mu'afat. Bali viongozi lazima tuwaombee nini? Tuwaombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala wawe wema, na vile vile tuwaombee afya iliyokuwa njema. Ndio kauli za wanazuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wakichukulia Qur'ani na Sunna jinsi ilivyowafunza. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema wa amma ahlul ilmi wad-din wal fadl. Ama wale watu ambao ni wanazuoni wenye elimu na watu wenye dini walishikamana na hii dini kisawa sawa, na wale watu ambao ni wabora, fala yurakhisuna li ahadin fi ma naha Allahu anhu min ma'siyati ulati al-umur. Hawamruhusi yoyote kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, ambayo ni mambo ya kufanya nini, ya kuwaasi viongozi. Sawa? Waghashihim, bali na kuwafanyia ghush viongozi. Wal khuruj alayhim biwajhi min al-wujuh, bali hawakumruhusu yoyote kutoka nje ya toa ya kiongozi kwa aina yote ile. Haijuzu kutoka nje ya toa ya kiongozi. Sawa? Kama qad urifa min aadat ahli sunnati wal jamaa, kama ilivyokuwa ada, ilivyofahamika katika ada ahli sunnati wal jamaa. Hakuna yeyote katika ahli sunna alikuwa anamwamrisha mtu kuwapiga vita kiongozi na kutoka nje ya toa yao. Sawa? Wadini vile vile na watu ambao wameshikamana na hii dini kadiman wa haditha, kuanzia wa zamani na wa sasa. Hakuna yeyote ambaye anayemruhusu mtu kufanya nini, kutoka nje ya toa ya kiongozi. Sawa? Wa min sirati ghairihim, na vile vile katika mienendo ya wale wengine ambao litangulia, hakuna hata mmoja ambaye amekuwa anawaamrisha watu kutoka nje ya toa ya kiongozi. Qala Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, wujub ta'ati ulul amri wa humul umara wal ulama. Ni wajibu, ni lazima kuwatii viongozi, au ni lazima kuwatii wale ambao wanawatawalia mambo yenu, ambao ni viongozi na wanawazuoni. Eh, wa qad ja'at sunnati sahiha, au qad ja'at sunnatu sahiha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama tubayyinu anna hadhihi at-ta'a lazima wa hiya fariida fil ma'ruf. Sawa? Tayeb. Kwa hiyo anasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, kwa hakika zimekuja, imekuja sunna iliyokuwa sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo imebainisha jambo hili la kuwatii viongozi kuwa ni lazima, bali ni faradhi kuwatii katika mambo ambayo ni maarufu, mambo yaliokuwa mema. Kuwatii viongozi ni lazima, سأ وعن زياد بن قسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر تحت أو تحت منبر ابن عامر هو أنا سمى زياد بن قسيب العدوي نلقوا pamoja na أبي بكر سو أبو بكر كنا صحابة نتو أبو بكر أبني صديق نكون مجنى صحابة نتو أبو بكر hapo ta Umar rubutwa nyuma. Kwa hiyo anasema nilikuwa na swali, nilikuwa pamoja na sahaba huyu katika mimbar au chini ya mimbari ya Amir. Chini ya mimbari ya Ibn Amir. Huyu Ibn Amir wakati huyu alikuwa ni kiongozi wa nani? Wa Uislamu. Alikuwa ni kiongozi wa Uislamu Ibn Amir. Ameswali kiongozi huyu yuko alikuwa na hutubu yuko kwenye mimbar na yule Ziyad ibn Qusayb al-Adawi amekaa pembeni ya sahaba Abu Bakra. Sawa? Wa huwa yakhutubu na kiongozi Ibn Amir alikuwa yuko kwenye mimbari na khutubu. Eh? Wa alayhi thiyabun riqaq. Anasema kiongozi huyu alikuwa amevaa nguo ya kumbana. Sawa? Nguo ambayo inaonyesha huyu kiongozi alikuwa kwenye mimbari ana khutubu amevaa nguo ya kumbana ambayo inaonyesha. Sawa? Faqala Abu Bilali. Abu Bilali inasemekana alikuwa ni jamaa katika Makhawarij. Alipomuona yule kiongozi amevaa nguo ile katika mimbar. Akaanza yale maneno ya chokochoko. Akasema, "Unzuru ila amirina." Hebu mtizameni kiongozi wetu. Na sahaba yuko mbele yake Abu Bakra. Kisha anasema, "Hebu mtizameni yule kiongozi wetu." Eh? Yalbisu thiyabal fustaq. Alivaa nguo ya mafasik ya watu waovu. Na kisi fikra inaanzaga ya kumpindua kiongozi inaanzaga mtu mmoja. Lakini mnaona aje jamani? Huna wale wenye nguo wamekutana tufalia leo. Huyu ni kiongozi anatufaa huyu. Ndio kisa walivyokuwa Makhawariji wa zama hizo na wao wale wakarithi. Akaanza mwanacho chokochoko. Hebu tazameni huyu kiongozi wetu bwana. Amevaa mavazi ya waovu. Eh? Alipozungumza maneno hayo. Sikilizeni maswahaba ambao alifunzwa na Mtume SAW. Faqala Abu Bakr, usahaba Abu Bakr, baada kumsikiliza Abu Bilal amezungumza maneno hayo, akasema uskut. Sahaba yule akamnamazisha akamwambia nyamaza, kaa kimya. Eh? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, nilimsikia Mtume SAW akisema man ahana sultana Allah. Yeyote mwenye kumdhalilisha kiongozi wa Allah. Sawa? Yeyote mwenye kumdhalilisha kiongozi fil ardhi katika hii ardhi ahanahu Allah na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha kila mwenye kumdhalilisha kiongozi unakaa na wasema viongozi vibaya na kuwadhalilisha mbele ya watu katika vikundi vile vile na mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamdhalilisha ani mafunzo ya nani ya mtume kitu kiazungumza haya nakumbuka na wewe kutoa hutuba kanyosha hii pakaja watu kundi mbili. Maana unapotoa hutuba au unapozungumza kuna watu tofauti unaelewa tofauti. Ninapokuwa nazungumza hutuba hii kwa watu viongozi mmoja aka nakutana naye ananiambia Ibn Abdillah. Nimesikia wetu kule kanyosha umemsifu Ngurunziza bwana. Hivyo hivyo. Huu ambaye amezungumza kama msifu Ngurunziza huu ni uheri. Mwingine akaacha. Nasikia mtukana viongozi wewe. Kwa mtu analia, yani mtu ukisema uwajibu wa kuatii viongozi, anakwambia kuna tetea serikali. Hakuna ambaye anatetea serikali. Wala Ahlu Sunna wal Jamaa hawakumruhusu mtu kuingia katika siasa kwa sababu siasa sio Uislamu. Hawakumruhusu yeyote. Sasa tunapozungumza haya maneno si kwamba tunawatetea wale. Wala hakuna mtu ambaye anataka kwenda kumibu eti tumtetee kiongozi wa kumibu tupate kazi. Bali hakuna, hatuna kazi, hatuna muda huo. Muda wetu si ni da'wa. Lakini tunazungumza dini. Sio masala ya kutetea viongozi au kutetea lillah. Si tunazungumza ni dini. Sawa. Kwa hiyo akamwambia haifai kuwatukana viongozi bali kumtukana kiongozi ukamdhalilisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala vivyo atakudhalilisha. Wa qala Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah ta'ala akazungumza wa yarawna du'a li'a'immati al-muslimina bisalah. Kwa hiyo tunaona yafaa kuwaombea dua viongozi wa Kiislamu Allah wafanye kuwa wema wa alla yakhruju alaihim bisayf na wala haijuzu kutoka nje ya toa ya viongozi kwa upanga. Mtu anatoka na upanga lazima tumpindue. haijuzu jambo hilo. Wa alla yuqatilu fil fitna, na wala haijuzu kuwapiga vita viongozi katika wakati wa fitna. Watu ndio wamesara, tupindue viongozi, wanaanza kuwapiga vita viongozi na wao kajiunga katika lile tu wanaanza kumpiga vita kiongozi, haijuzu. Sawa? Kwa hiyo hebu tazameni ani au ani Zabraqani qala, wa Zabraqani anasema kuntu inda Abi Wa'il, nilikuwa kwa Abi Wa'il. Abi Wa'il ambaye anaitwa kwa jina la Shaqiq ibn Salama. Sasa anasema huyu nilikuwa kwake kwa Shaqiq ibn Salama, faj'altu asubbu al-Hajjaj, nikaanza kumtukana Hajjaj kwa sababu Hajjaj alikuwa kiongozi na muovu, aliwaua Waislamu. Kwa hiyo anasema nilipokuwa kwa Shaqiq ibn Salama nikaanza kumtukana Hajjaj. Hajjaj alikuwa kadha wa kadha wa kadha, kama kisa leo tunakaa kiongozi fulani hafai, yule iko kadha wa kadha wa kadha, yule kadha. Kwa hiyo huyu jamaa anaanza kufanya mambo kama hayo, kumtukana Hajjaj, sawa. Wa adhkuru masawihi, na nikaanza kuyataja machafu yake Hajjaj, sawa. Qal, yule Shaqiq ibn Salama rahimahullah ta'ala akamwambia huyu mtu ambaye alianza kumtukana Hajjaj na kutaja mabaya yake, la tasubbu, usimtukane Hajjaj. Wama yudrika la'allahu qal, ni kipi ambacho kinaweza kukujulisha wewe uenda Hajjaj siku moja amesema Allahumma ghfirli faghfara la, uenda siku moja Hajjaj aliona maasi yake yamezidi akakazake siri akasema yeye Allah nisamee, wa Allah kamsamee, utajuaje? Uenda yule kiongozi anafanya maasi, uenda anayajua maasi yake na kila siku usiku bwana ya Rabbi mimi kwa nini nakosea raia wangu, kwa na kuomba nisamee, natubia kwako. Uenda kiongozi ametubu kwa Allah na Allah kamsamee. Sasa unapokuwa unamtukana itasaidia nini? Haina msaada wote ule. Sawa? Tayib. Na vile vile maneno yanaingia katika kumpindua kiongozi. Bali huyu ni mbaya zaidi. Yule mwenye maneno ni mbaya kuliko yule ambaye anapeleka nini? Upanga na kumuondoa kiongozi. Wote sema tu wale ambao walikuwa wanahamasisha tu kufanya maandamano hapa. Mtu kwa zake Belgiki anakwambia toka. Kisha ya mtu na akili ambazo zimezunguka eti ile barabarani na upanga. Oh jiwe. Wewe jiwe litapigana lisasi. Haliwezi. Mtu kwa zake Belgiki ametulia. Au wengine wakosema wapo hatujui. Kisha nakuandikieni asubuhi amkeni kwenye maandamano na wewe Muislamu unatoka. Ndio yale ambao umetokea wapi Syria? Yule Mshia ndio anaongoza mpaka sasa. Na ndio alikuwa anaongoza toka hizo zama. Wale ahlu sunna wa Syria wako na hapa sisi tumechoka kuongozwa na huyu. Acha tufanye maandamano. Wanaozoni wa sunna wakawakataza msifanye maandamano jamani. Hayafai. Wala maandamano hayaleti amani bali ni vurugu. Wakaanza kuleta wale wanaozoni wa sunna kwani wanaozoni wa hedhi na nifasi. Wale ni waoga waoga wale, achana nao. Wakamsikia Karudhawi. Na Salman Auda wakazungumza. Tokeni. Msikubali, fanyeni maandamano. Wale ahlu sunna wal jamaa wa Syria wakatoka na kufanya maandamano. Tujiulize maandamano yamesaidia nini? Leo ni wakimbizi. Mpaka wallahi nakwapieni. Sio kusema tena nazungumza hii hali imetokea wallahi. Na niko Masri mwaka juzi nakutana na mwanamke wa Syria. Mimi kaza ni Mwegypti, ni Mwegyptian kwa sababu wanawake wa Egypt ni vigumu sana kumzungumza mimi mwanaume barabara. Anakuja tumekuwa tunatoka sehemu tuko vijana kama watatu wa Kirundi. Akapita anaza salamu alaykum salam, vipi hali zenu? Sisi tukanataka kumjilia bwana, sisi tunataka kumbaka jamani. Tuka ndokusikia mimi siko Masri, siko Masri. Mimi ni mtu wa Syria. Wale na kuambia nisaidie dini mia. Mimi heri unaona mtu alikuwa anashika kanchi yake kwa amani. Lakini kwa sababu ya kuwasikiliza wanaozuoni wa mafusa du'atu ala abwab jahannam, ambao mtume mwataja walinganizi ambao wanawaita watu katika milango ya jahannam. Waliposikilizwa wale wanaozuoni wale ambao ni maduati madhalal dhullal, wanapoteza watu, wakafanya maandamano, leo watu wa Syria ulimwengu mzima wamekaa kama wakimbizi, hawana thamani. Wale ahlu sunna wal jamaa, kwa sababu gani? Ya vurugu za maandamano. Hakuna maandamano ya kheri. wala hakuna mtu atakuja kuwadanganya nifanye maandamano, waambie mchukue mke wako na mtoto wako mkafanye maandamano. Si mtaache hizo zogo za hizi. Sawa? وعن هلال ابن ابي حميد قال هو ابن ابي حميد انسمع سمعت عبد الله سمعت عبد الله بن عقيل ابن عقيل يقول لا اعين على دم خليفه ابدا بعد عثمان هو ناني عبد الله ابن عقيل اللي زغمز امبله يا حميد ابن ابي حميد اكسم والله sintorudi tena kusaidia kumwaga damu ya kiongozi jilele baada ya kumwaga damu ya Uthman. Huyu ibn Abi Humayd akashtuka. Fakhila la akaambiwa huyu nani? Abdullah. Ya Aba Mu'bad. Ewe babaki na Mu'bad. Awa anta ala dami? Jinawi bile bile umesaidia kumwaga damu ya Uthman? Katika watu ambao wamemwaga damu ya Uthman ibn Affan na wao walikuwa miongoni mwao. Fayaqul akasema inni a'uddu dhikra masawi auna ala dami. Mimi nahesabu ya kwamba mtu kuzungumza tu yale mabaya ya mtu naona kama umechangia kumwaga damu yake. Kwa mimi nimechangia kuzungumza Uthman kaza wakaza wakaza ikawa sababu ya Uthman kufariki. Kwa anasema tuanzeni nilipomwaga damu ya Uthman sitorudi kumwaga damu ya mwingine. Hakuenda na upanga yeye kumuua, hapana. Yale maneno yake aliyozungumza kwa watu Uthmani kwa kadha wa kadha wa kadha, akaona kuwa yeye maneno haya ilikuwa ni sababu ya Uthmani kuuawa. Tuna watu wanakaa kiongozi wa Islam kadha walipanga tusalie la Eid sehemu zina hizi tusikubali na sisi tuchagoe na sisi tuandae kiwanja chetu cha Eid mshabaki niona kiongozi haijuzu. Sawa? Tayeb, katika mambo haya yote ni mengi sana. Lakini hebu sikilizeni maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, tumalizie msingi huo wa tano. Anasema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akizungumzia viongozi, na alikuwa anajua kwamba atakutokea baadaye viongozi waovu, madhalim. Mtume anazungumza aje? Katika hadithi ya Ibn Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu, Mtume anasema انها ستكون بعدي اثرا كحقيقه بعد yangu mimi patakuwa athira. Athira maana yake ni viongozi ambao watakuwa ni madhalimu, watakuwa na wadhulumu watu. Sawa? Wa umurun tunkirunahu au wa umuru tunkiru au tunkirunaha, na vile vile yatakuja mambo ambayo mtakayoyachukia. Kwa viongozi watakuwa ni madhalimu na watakuja na mambo ambayo mtakayoyachukia nini. قالوا يا رسول الله كيف تأمرنا لذين المصحابه walipoona mtume alipozungumza baadaye patakuja viongozi waovu, viongozi ambao watakuwa ni madhalimu, watawadhulumu. Sawa? Masahaba kumwambia ya rasul allah unatuamrisha sisi kufanya nini tukiona viongozi hao waovu madhalimu wametutokea sisi, unatuamrisha sisi tufanye jambo gani? Sawa? Mtume wa salama jambo ambalo aliwaambia akasema tuaduna au tuaduna alhaq alladhi alaykum wa tasaluna Allah alladhi lakum. Viongozi hao ambao ni waovu madhalim wakikutokeeni nyinyi, jambo la kufanya ni hili, mtekeleze nyinyi haki zao. Yale mambo ambayo atawaamrisheni nyinyi ambao sio maasi mtekeleze, hata kama watakuwa ni waovu na wadhulumu. Na vile vile na nyinyi muombe Allah subhanahu wa ta'ala haki zenu. Sema funzo ya mtume akwambia viongozi wao kitoka jikusanyeni kakunti kwa watu ngapi mwende mpindue mtoe. Hakusema hivyo mtume, bali amesema japokuwa watakuwa na sifa kama hizo, mtekelezeni nyinyi haki zao. Na nyinyi muombe Allah kupeni haki yenu. Allah kama kiongozi ni muovu kwetu, muongozi. Kama si wa kweli kwetu, basi muondoe tuletee wema. Basi inatosha. Ikisho kutoka barabarani, maandamano maandamano, haifai. Tayib. Wa an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala: "Qulna ya Rasul Allah, la nas'alaka an ta'ati at-taqi." Sahaba huyo anasema, Mtume alimwambia mtume, ya Rasulullah, sisi hatukwambii wewe utuelezee kuhusu kiongozi mcha Mungu. Ha, kiongozi mcha Mungu ni mcha Mungu, sote tunamkubali. Walakin man fa'ala wa fa'ala wa dhakara sharra. Akazungumza, lakini kama kiongozi yuko na mambo haya na haya, akataja mambo ya shari, tufanye nini? Kiongozi mwema si tutamtii, lakini sasa alikuja kiongozi ambaye yuko na mambo fulani ya shari, tufanye nini? Faqala sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema, ittaqullah, mtamwona kiongozi ambaye atakuja na mambo ya shari, jambo la kwanza mumche Allah subhanahu wa ta'ala, wasma'u, namsikilize, wa atii'u, namumtii. Hando mafunzo ya mtume. Kiongozi amekuja ni mbaya, hakuna lolote, si maandamano wala nini. Mtume anawaambia watu, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwasikilize na muatii, japo kwa atakuwa na shari. Sawa? Ebu sikilizeni, sote tunatambua kuwa Yazid ibn Muawiya alikuwa ni muovu, sio? Bali na umoja Al-Hasan aliuawa wakati huo kiongozi Al-Husayn. Yazid ibn Muawiya alikuwa ni muovu. Sawa, wakati wanampa bai'a, wanamfanya kama mtawala. Sawa? Anasema Muhammad ibn Al-Munqadir, balagha ibn Umar au balagha ibn Umar anna Yazid ibn Muawiya bui'a lahu. Ibn Umar ambaye ni sahaba, zilimfikia habari kuwa Yazid kapewa bai'a, kapewa uongozi, na alikuwa ni muovu. Sikilizeni maswahaba, mafunzo ya maswahaba. Hawakusema Yazid, mkikubali basi mmekwenda nyinyi, msikubali. Sikilizeni maneno ya maswahaba walivyozungumza. Ibn Umar akazungumza kusema maneno haya, in kana khaira radina, ikiwa kama Yazid kuwa kiongozi wetu ni kheri, basi tumeridhia. Wa in kana sharra sabarna, na vile vile kama Yazid kwa kiongozi wetu ni shari, basi tutasubiri. Basi naini sasa nakwambieni, mimi nazungumza tena, siko mserikali wala hata sijui mambia serikali kwa gaji, siko mkomibu hata mambia kumibu sijui na kwa gaji. Unaposikia mtu anakuja kuambieni, hata wewe katika mashehe, msikubali uongozi wa kajandi, tufanye sasa kumpindua huu shehe mkuu, mkawa ni kharij, ni mtu wa bid'a, hata kama atakuwa anajidhihirisha sunna. Aba huu kajandi sisi ya kajandi na kunywa pombe, Yesu sallallahu alaihi wasallam kunywa pombe, hakuna nyagi pombe, sio? Hakuna mbaya sana kunywa pombe. Huyu ambaye amewasalisha kina ibn Abbas amekunywa pombe mlevi, yeye na kajandi nani muovu zaidi? Wale ambao wanasema kwa kajandi ni muovu, mimi sijui uovu wake. Sasa sisi kamsema mtu kwa mambo si ajui, lakini wale ambao wanasema kwa ni muovu, haya tu wakubalie ni muovu. Haya, huyo uovu wake ambao wanaudai wao, na uovu wa huyu ambaye amewasalisha maswahaba amelewa, nani muovu zaidi? Wasitamna uzani nyinyi, nani muovu zaidi? Sio mlezi bali akawasalisha tu raka nne. Lakini ulimsikia Ibn Umar anasema tutoke, hakusema wewe ibn Abbas, hakusema hivyo. Hapo mafunzo ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, sasa mtu anapokuja kataa tumpige vita, huu ni mtu wa bid'a. Wazee wa rais wetu tunaona afa eba, tuambie hapo maneno yako peleka huko, tayazungumza na watu wa bid'a wenzako. Eba huu rais wetu unaona anatufaa, si anatufaa, mwe kama wafaini ndeni, sio? Kwa hiyo maneno ya chokochoko ya kuwapindua viongozi, msiwapi nafasi watu kama hawa. Ebu sikilizeni Imamu Balbahari rahimahullah, kisha maneno yake haya muyatie na zama hizi ambazo tunaishi. Imamu Balbahari anasema, la yajuzu qitalu sultan wa injara, haijuzu kumpiga vita kiongozi hata kama atakuwa ni muovu. Fa inna fihi fasadu din wa dunya, kwa sababu kuwapiga vita viongozi ndani yake kuna uharibifu wa dini na dunia. Wewe tazama kila nchi ambayo ilitoka ikampiga vita kiongozi, na kwanza amani hamna. Wakimpiga vita kiongozi, hakuna cha unataka sipokuwa ni ufisadi katika ardhi. Wale watu ambao wametoka maandamano, leo wako wapi? bali ambao mtume amesema man kharaja anitwaa shibran famata famaitatuhu aljahiliya, yule ambaye atatoka katika utawala shibri moja tu peke yake, paa moja tu hivi, anatoka nje atoa kiongozi kisha akafa, mtu huyu anakuwa amekufa kifo cha kijinga. Ndolo watu wa maandamano wani mshiriko na ya kijinga kijinga. Wewe mtu nakutana kwa kichaka kwa hivi, kitu anaenda kujitenga mbele ya bunduki ya hapati. Atukubali. Kifo cha kijinga Sheikh. Na yeye anazungumza Mtume wa sallam. Ko haijuzu kutoka nje ya toa ya viongozi wakiwaamrisha maasi. Msiwati katika yale maasi, sawa, lakini vile vile haijuzu kuwapiga vita hata kama waliwaamrisha maasi. Bali muwe na subra katika yale maasi, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala ataleta yale kwa khairi baadaye. Tumalizie msingi wa mwisho katika siku ya leo. Al-aslu as-sadis, msingi wa sita kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaa salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallam. Katika msingi ahli sunnah wal jamaa, nyoyo zao na ndimi zao, au nyoyo zao na ndimi zao wamezisalimisha kwa maswahaba wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Bimaana ahlu sunnah wal jamaa nyoyo zao ni safi kwa maswahaba, na vile vile ndimi zao wamezisalimisha, hawatukani maswahaba, jo ahlu sunnah wal jamaa. Kama wasafahumullahu bidhalika fi qawli, kama alivyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema lamma dhakara almuhajirin wal ansar, wakati Allah subhanahu wa ta'ala aliwataja muhajirina na answar. Muhajirina ni wale masahaba wa Maka waliofanya hijra, waliohama kutoka Maka kwenda Madina pamoja na nani? Na mtume. Al-answar, answar ni wale masahaba ambao ni wa Madina walimpokea mtume na masahaba zake. Sawa? Wa athna alaihim, na Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu masahaba hao. Qala ta'ala, anasema Allah baada ya kuwataja muhajirina na answar, akatutaja sasa mimi na wewe ambao mtakuja baada yao. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale ambao watakuja baada yao, bi maana watakuja baada ya maswahaba. Yaqulun, wao watakuwa wanasema rabbana ighfir lana, ewe mola tusamee sisi madhambi yetu. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wasamee ndugu zetu waliotangulia katika imani ambao ni maswahaba. wala taj'al fi qulubina ghilla, wala usijali katika nyoyo zetu chuki. Lilladhina amanu, zidi ya wale ambao wamefanya nini? Wameamini. Rabbana innaka raufur rahim, ewe mola wetu kwa hakika wewe ni mpole na mwenye huruma. Kwa katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu ahlu sunnah wal jamaa kuwa ni watu ambao watakuja na kuwatakia rehma na kuombea maghfira nani? Maswahaba, ndio ahlu sunna. Bali katika misingi ahlu sunna wal jamaa kusalimisha nyoyo zao na ndimi zao kwa maswahaba, wanawazungumza maswahaba vizuri kabisa, sawa. Wa amalan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile wakifanyia kazi kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema La tasubbu ashabi. Mtume anasema msiwatukani maswahaba zangu. Fa walladhi nafsi biyadi, na muwapa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, law mmoja wenu nyinyi atatoa sadaka ambayo iko sawa na mlima wa Uhud tena wa dhahabu, Mtume anasema ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, hauwezi ukapata malipo ya kile ambacho sahaba ametoa kwa mikono yake miwili au nusu yake. Wewe toa sadaka ambayo iko sana mlima wa Uhud wa dhahabu. Sahaba akatoa sadaka iko sana mikono yake miwili, Mtume anasema hauwezi kufikia malipo yao. Hama sahaba ambazo sababu ya dini si kutufikia. Khilafa lilmubtada au lilmubtadi'a, kinyume na wazushi. Kuna maneno ambayo tumeruka katika msingi wa 4. Tutarudia wakati mwingine, tumearuka mkono kumbushi. Kuna kitabu ameona. طيب قد كم سنجوا وتانو تمي أروك يا ميشا تتعرض اسمي إن شاء الله نعم طيب أشو تعرض اسمي كيشا أكثما شيخ فوزان خلافة للمبتدعة kinyume na wazushi mina rafidwa miongoni mwa mashia wal khawarij na makhawarij alladhina yasubuna sahaba wale ambao wanawatusi maswahaba wayajihaduna fadailahum bali na wanapinga ubora wao wayara ahlu sunnati anna al khalifa ba'da rasulillahi sallam abu bakr bali ahlu sunnati wal jamaa wanaamini ya kwamba kiongozi baada ya mtume ni Abu Bakar. Sasa tunakubaliana katika hilo. Sawa? Thumma Umar, kisha Umar, thumma Uthman, kisha Uthman, thumma Ali, kisha Ali radiyallahu anhum ajma'in. Faman ta'ana fi khilafati wahidi min haula fa huwa adallu min himari ahli. Yeyote ambaye ataweka dosari na kutukana ukhalifa wa umoja katika hawa mtu huyu atakuwa ni muovu kuliko hata punda. Kila mwenye kutukana wa ukhalifa wa hawa wanne ambao aliwataja mtume ambao mmekusudia katika hadith alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa fateni sunna yangu na sunna ya makhalifa wangu walikusudia ni hawa wanne Abu Bakar Umar Uthman na Ali tunaamini kuwa ndio wabora wa watu baada ya mitume sawa لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب. كيومتو هو أمباية كيبينغا نكتوكانا وخالفة وهاو أو موجة كتكواهو متو هو أتاكوا نموافق لكو بوندا وسبب يكون داكوكي كنيومي ندليل دليل زي لكوجة زنونشا وبورا وهاو نفلي فلا يكون داكي نيومي نمكسانيكو ونعوزواني وكوبينغا كواكي أو كوبينغا كواكي وترتيب هو وترتيب هو na ndio maana Mtume wa sallam alipokuwa katika kitanda cha maradhi hawezi tena kuwasalisha waislamu alimwambia aliwaambia waislamu wasalishe na nani Abu Bakar akamwambia Abu Bakar akawasalisha watu hii ndio inaonyesha kuwa tayari baada yake kuna kuingia sipokuwa nani Abu Bakar lakini ebu katika hili vile vile nimeta faida na faida hizi nimezitoa katika vitabu vya mashia sio vitabu vya ahlu sunna vitabu vya mashia. Sawa? Kwa sababu leo kuna baadhi ya Waislamu ambao wanakuambia mashia ni ndugu zetu. Mashia ni ndugu zetu. Sisi ahlu sunnati wal jamaa ndimi zetu. Eh? Na nyoyo zetu zimesalimika kwa maswahaba. Atuwazungumzi sipokuwa kwa nini? Kwa khairi. Bali tunaridhia kwa maswahaba wote ni watu wa peponi kama alivyosema Allah wa kulla wa'adallahu al-husna. Maswahaba wote Allah amewaandalia mazuri ambao ni pepo. Kio sote tunaamini kuwa ndo hayo. Lakini sasa wale watu ambao mnadai kuwa ni ndugu zetu. Bali leo kuna baadhi ya Waislamu wanapomzungumza Shia vibaya anakuona wewe ni adui. Lakini huu Muislamu afanye uadui na Shia wakati ana maneno machafu kwa maswahaba. Na maneno haya ni matoka katika vitabu vyao. Si vitabu vya Ahlus Sunna. Na nitakupeni kitabu na namba ya kitabu ili mkachunguze katika vitabu vyao. Qala shaykhuhum Abu Ali al-Asfahani. Sheikh wao anaitwa Abu Ali al-Asfahani. Eh? Sheikh huyo anazungumza akisema, Sheikh wa Mashia, kama anna Fir'auna lam yu'min billah wa 'asha bil kufri wa shirki wa adha hujjata Allah Musa alayhi salatu wa salam واتعبه كما vile Firauni hakumwamini Allah na Firauni huyu akaishi katika ukafiri na ushirikina na akamuudhi hoja wa Allah ambaye ni Musa alayhi salatu wasalam na akamtaabisha sana Musa lidha azaba Allah Firauna wa answarahu kwa sababu ya hilo Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu nani Firauni na watu wake nasikia maneno kama kisi Firauni alivyofanya nini alivyokuwa muamini Allah sawa akaishi katika ukafiri na ushirikina na akamuudhi Musa na akampa taabu Musa. Kwa hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala atamwadhibu nani? Firauni na watu wake. Sawa? Wakadhalika sio Sheikh anasemaje? Wakadhalika Abu Bakar. Na hivyo hivyo Abu Bakari al-mal'unu ambaye amelaaniwa fa huwa lam yu'min billah. Abu Bakari hakumwamini Allah. Sawa? Wa kana kafiran mushrika. Bali Abu Bakari alikuwa ni kafiri tena mshirikina. Wa adha وآذى حجة الله أمير المؤمنين علي عليه السلام. نو أبو بكر أكمود حجة الله بن علي. سوا. لذا كهيبو كسبب هو أبو بكر. الكل ملعون مكفير تنام شركين. نا أكمود علي. لذا فإن الله سوف يأخذه بأشد العذاب. Allah Subhanahu wa Ta'ala atamchukua Abu Bakari amuweke katika adhabu iliyokuwa kali. Wamayatba'uhu, na wale ambao wanamfuata Abu Bakari wote wataingizwa katika hiyo moto. Sawa? Saufa yuhsharu au saufa yuhsharu ma'ahu wa yanalu ashadd al'adhab. Wale wafasi wake ambao wanamfuata Abu Bakari vile vile na wenyewe watafufuliwa pamoja na Abu Bakari kisha wawekwe ndani ya moto wa Jahannam. Tazameni kitabu chake kinaitwa فرحة الزهراء وكراسة وثلاثين نني ورزقنا مالين وحياة كم ذاليليش خليفة أمين كيبينزي ومتومي صلى الله عليه وسلم وقال شيخهم الجزائري فيلي فيلي شيخي واو الجزائري يبس كزيني مالين وحياة أمو ما شيا ونهو قد كفتبو فياو أكثما بأن عمر كان مخنثا kilizeni Umar alikuwa ni khalifi. Sasa tunamjua ma khalifi. Kisha baada ya kusema kwa Umar alikuwa ni khalifi akasema wabihi da'un dawa'uhu ma'ur rijal. Na vile vile Umar alikuwa na maradhi. Maradhi hayo dawa yake ilikuwa ni maji ya mwanaume. Bi maana Umar alikuwa kiumwa haponi mpaka aingiliwe na mwanaume nyuma. Maneno ya Mashia katika kitabu chao kinaitwa Al-Anwar al-Umaniyya kitabu cha kwanza ukurasa wa 63. Kisha useme ti wale wanazungumza Mashia, huu mtu kama kama una nguvu sio mpige ngumi ya mkitwa Sheikh. Mtu ambaye anakutana akwambia ti huu mtu anamzungumza Sheikh vibaya huyu. Huu kama una nguvu Sheikh za kumweza, kunguta ngumi Sheikh. Fuambia toa ujinga mbele yangu. Kwa sababu huu mtu hana uchungu na maswahaba. Alafu unakuta kutoka si uchungu na Mashia. Wenye kuona ndoa za mutaa za kuingiliwa na wake nyuma. Qala al-majlisi an Abi Bakr wa Umar, vile vile al-majlisi akamzungumzia Abu Bakr na Umar akasema kafirani. Kwanza Abu Bakr na Umar ni makafiri. Kafirun man ahabbahuma, na kila mwenye kuwapenda wawili hao ni kafiri. Kwa mimi na wewe ambao tunampenda Abu Bakr na Umar mbele ya Mashia tuko makafiri. Kasi wasema tuko ndugu na Mashia. Wewe mwenyewe unakwambia uko kafiri. Afu udai ndugu gani? Katika kitabu chao Biharul Anwar, kitabu cha 30 ukurasa wa 381. Waqala ayatuhum al-ma'asir Abdul Muhsin. Huyu mwanachoni wao wa zama hizi ambaye amefariki mwaka wa 1373 Hijria. Anasema hivi: Inna Aba Bakr وعمر هما السببان لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة. حقيقة أبو بكر وعمر وهو ويلي ndo sababu za kupotea kwa umma huu mpaka siku ya kiyama. Bi maana kama umma huu umepotea watu wakafanya maasi, sababu ni Abu Bakr na Umar. Katika kitabu chao Mashia chao shekhe wao kinaitwa Kashfu al-Ishtibahi ukurasa wa 98. طيب vile vile hawa mashekhe wa Kishia katika kitabu kinaitwa Biharul Anwar kitabu cha 31 ukurasa wa 166 wakimzungumzia Uthman wakasema kana kafira. Kwanza Uthman alikuwa ni kafiri mustahiqa lilqatli, na alikuwa anastahili kuuawa. Salikufa Uthman na alileta fitna kumua Uthman na Abdullah ibn Saba, na huyo ndo mwanzilishi wa Mashia. Huyo ndo ameleta fikra, alipokuja akaanza fikra hii akakimbilia Misri. alipokwenda Misri akateka vijana akakuwa na kikosi akarejea tena katika mji wa Madina akafanya fitna mpaka ikafikia kuuawa nani Uthman ibn Affan kwa sababu za kuuawa Uthman ni Mashia ambao ni kiongozi wa Abdullah ibn Saba sasa Mashia katika vitabu vyao wanasema Uthman alikuwa ni kafiri na alikuwa anastahili adhabu msishangai tuko tunaenda bali mtaona itikadi ya Mashia kwa mtume ndio mtajua kama hii jamani mikafiri wala isikata kuifu yani wallahi kuliko kuwa na rafiki Shia ubona kuwa na rafiki mpagani ule kafiri ambaye unajua ule ni Mkristo ule anajua dini yake hapana huyu ambaye amejificha nyuma yako yeye sawa kwa hivyo katika maneno ya Mashia wakimzungumzia Aisha ambaye ni mke wa mtume ambaye Aisha ameolewa kwa wahi mtume wa sallam bila kumuoa Aisha aliota katika ndoto mara tatu anamuoa Aisha na maana Jibril anakuja anamuozesha nani Aisha na kile kisa ambacho kilikuja kikazungumzia wale wanafiki wakamtuhumu Aisha kuwa amezini katika sura An-Nur Allah Subhanahu wa Ta'ala akaja akamtakasa nani Aisha kutokana kitendo kile cha zina bali sisi ambao tunaamini Qur'ani tunaamini kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtakasa Aisha na kitendo kile ambacho wanafiki wamemzulia lakini Mashia mpaka leo wanaitakidi kuwa Aisha kafanya kitendo kile hebu tizameni katika kitabu cha Mashia kinaitwa Haqul Yaqin cha Sheikh wao Al-Majlisi ukurasa wa 347 anasema Majlisi idha dhahara al-Mahdi wakati Mahdi atakuja ambao ni imamu wao na wanavyotakidi imamu wao 12 wanasema kipindi Mahdi atakuja fa innahu sayuhyi Aisha ataenda kwenye kaburi ya Aisha kisha amfufue wayuqimu alaiha alhadd kisha amsimamishie hadi ya uzinifu sawa kisha istosh wakati wake za mtume Allah anasema wazwajuhum mahatum sio lazima Allah subhanahu wa ta'ala wake za mtume ni mama zenu ndio maana haramu baada ya wake za mtume kufa kuwaoa kwa sababu ni wa mama zetu sisi kisha mtu anakuja anazungumza hiko wa mama zetu wanatuambia tena ni ndugu yako vipi yani eh sikilizeni katika hadithi yao nyingine au katika vitabu vyao Mashia wanavyozungumza wakimzungumzia Aisha walipokuwa wanamzungumzia Aisha katika kitabu chao kinaitwa Al-Arba'ina fi Imamati al-A'imma at-Tahirina ukurasa wa 615 eh Sheikh wao ambaye anaitwa Muhammad al-Tahir al-Shirazi anasema mimma yadullu ala imamati a'immatina au a'immatina 12 kile ambacho kinaonyesha uimamu wa maimamu zetu sisi 12 ni kuwa anna Aisha kafira ni kuwa Aisha ni kafiri mustahiqatu lin-nar na vile vile Aisha anastahili kuingia motoni sawa bali hawakumwacha Hafsa wakamzungumzia Hafsa katika kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema daraballahu mathala lilladhina kafaru mra'ata nuhi wa mra'ata lut Allah Subhanahu wa Ta'ala anapiga mfano wa wale ambao wamekufuru akamtaja katika wake wa mitume ambao walikuwa ni makafiri mkewe nani Nuhu na mkewe Lut sawa mathalan darabahu li'Aisha wa Hafsa mfano huo wa wakezee mtume hao wawili makafiri ni mfano wa nani wa Aisha na Hafsa ambao ni wakezee mtume صلى الله عليه وسلم anta dhaharata ala rasul صلى الله عليه وسلم wa afshata sirra hao wanawake wawili ambao ni Aisha na Hafsa wenyewe walikuwa wakifanya kwa huko pembeni wako karibu na mtume صلى الله عليه وسلم lakini wakienda pembeni wanatoa siri za mtume hapo tazameni kwa nini wanamkazania Hafsa na Aisha Hamjui sababu? Sababu ya kwanza, Aisha ni mtoto wa nani? Wa Abu Bakar. Na wenyewe kwa Abu Bakar ni maadui. Hafsa ni mtoto wa nani? Wa Umar. Kwa hiyo haumpendi Umar, kwa hiyo zile chuki ukaziweka. Kwa katika dua yao kuna dua mashia wanasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wal'an sunamai Quraysh wa ibnataihima. Ili dua ambayo mashia wanaiomba, bali katika vitabu vyao, katika dua zao kubwa hivi wanasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ey Allah, mtwalie Muhammadi na watu wake Muhammadi, wal'an sanamai Quraysh, na uwalani masanamu mawili ya Quraysh. Au masanamu ni nani? Wanakusudia Abu Bakar na Umar. Wabnataihima, na vile vile muwalani mabinti zao wawili, wakisudia Aisha na Hafsa, katika dua ya Mashia. Kwa kumalizia, ebu tizameni itikadi ya Mashia kwa mtume, na hii nakuzingatia sana. Kitabu kinaitwa Kashful Asrar wa Tubri'atul A'imma Al-Athhar, ukurasa wa 24, cha shekhe anaitwa Al-Musawi, na huyu ni shekhe wa Kishia ambaye amekuja akatoa siri za Mashia baada ya kutunga kitabu chake hichi, wakawa wamemuua Mashia. Akatoa siri ambayo inapatikana katika vitabu vya Mashia, na hiyo siri ambayo ameitoa ni kuwa Mashia kama ilivyokuja katika hadithi yao kuwa shekhe wao ambaye anaitwa Ali Al-Arwi, ahadu akbaru shuyukh Al-Hawza, ni mmoja katika mashekhe wa sehemu panaitwa Hawza, mashekhe wa Kishia, ni mkubwa katika mashekhe katika mji huo, ni shekhe wa Kishia. Akaandika kitabu, katika kitabu chake kila akaandika maneno hayo: inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa ali la budda. Sikilizeni maneno haya kwa mtume, afu ambao unadai undugu na Mashia, utuambia undugu wako, je, unampenda sana Shia au unampenda sana mtume na masahaba zake? Wakazungumza, huyu shekhe akasema la budda, kwa mtume SAW ni lazima. Sikilizeni neno ni lazima. Ukimwambia mtu ni lazima atakupiga, bimaana utampiga, sio? Kwa hiyo wengine wanazungumza Mashia wanasema la budda, ni lazima an yadkhula farjuhu an-nar, ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Tunafahamu tupu, ni lazima tupu ya mtume iingie motoni. Kwa sababu gani? Li'annahu wafi'a ba'd al-mushrikat, kwa sababu amewaingilia baadhi ya washirikina, wakikusudia Aisha na Hafsa. Kwa sababu mtume aliwaingilia wakezee hao wawili, aliwaingilia washirikina hawa kama unavyotakidi, kwa sababu mtume amemuingilia huyu Aisha na akamuingilia nani? Hafsa. Kwa hiyo ni lazima mtume tupu yake ingie motoni. Hivi mtume akiadhibiwa, nani ataenda peponi? Nani? Hizi ni kauli za Mashia katika vitabu vyao, lakini leo utamkutana Muislamu hajalijua hili, anakuwa anadai umoja wa Mashia. Muislamu ambaye alijui hili, ukimzungumza Shia, wale nao wanataka kutugawanisha, si Waislamu bwana. Si kitu kimoja. Kitu kimoja na mtu ambaye anasema mtume tupi yake itaenda motoni. Una mapenzi gani kwa mtume? Hauna mapenzi. Kwa hiyo huu ni msingi katika misingi ambayo tutamalizia, na inshallah kitabu chetu hichi tutakiendelea mwaka kesho. Leo ndio mwisho wa darasa hii katika mwaka huu, kwa sababu wiki ijayo narejea shuleni inshallah taala. Kwa hiyo mwaka kesho tena insha Allah taala tutaendelea sehemu ambayo ilikuwa inabaki katika kitabu hichi, kisha tukikimaliza tuchukue kitabu kingine. Subhanakallahumma bihamdika, sallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maswali baada ya adhana insha Allah.